wallo jodi e suudu makko o wasi yaade hay nokke zamanu fitina no jirden ni aduna no wayni yimɓe ɓe kise makko o hise yimɓe ɓe o dañi garante ɗo Allah subhanahu wa taala. Bandiraɓe julɓe, hadiseeje garde ɗum ɗo ine heewi no feewi. En kaalino hen ko yawti ɗum mbattinorɗen tan woni hadis Abi Hurairata radiallahu anhu gonɗo e sahih Muslim e kitabu zaka. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam Abu Hurairata to wi qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, nelaaɗo wi man asbaha minkum alyawma sa'iman, qala Abu Bakri ana ya rasulallah. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, man at'ama minkum alyawma miskinan, qala Abu Bakri ana, qala man tabi'a minkum alyawma janazatan, qala Abu Bakri ana, wa qala man 'ada minkum almarid alyawma, man 'ada minkum alyawma maridan, qala Abu Bakri ana, qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل في يوم إلا دخل الجنة. رواه مسلم. بن راب جول بقول الجور يا دنياول ودو وسي النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة درد سيه مسلم نرار صلى الله عليه وسلم ومون دي صحابة بأويب من أصبح منكم اليوم صائما ولمودن تندو هندني هوري. Qala Abu Bakri ana, Abu Bakri min de ande kon korde ya rasulallah wona ko kana fila. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, man at'ama minkum alyawma miskinan, hola mon nyam min de ande miskin ngani nyam min de miskin baradin way hewde hen. Qala Abu Bakri ana, Abu Bakri min nyam min ande miskin. Qala nalada sallallahu alayhi wa sallam, man tabi'a minkum alyawma janazatan, woli moɗon hande dewɗo e goski yani ha ubba. Qala Abu Bakri ana, Abu Bakri min mi rewi e goski ha ubba. Fa qala sallallahu alayhi wa sallam, man aada minkum alyawma maridan, hole mon juuriɗo hande ñawɗo. Qala Abu Bakri, Abu Bakri wi ana, min mi juurima ñawɗo. Fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nelaaɗo wi ma ijtama'at hadihi alkhisalu qat, rendata mukkeɗo geɗe fi rajulin e gorko fi yawmin e ñalawma goto illa dakhala aljanna, sowona onata aljanna. Allahu akbar. Bandiraɓe julɓe, ƴeewe ndeɗo moƴƴere ko Abu Bakri waɗi ɗum ɗo de seedana ɗum, kono kala e meɗen kadi baɗɗo ɗum kadi nelaade wi so rende muɗum onata aljanna. Bandiraɓe julɓe, gare ɗaɓɓen aljanna e oɗo wasi annabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hadiseeje garde hen ne keewi bandiraɓe julɓe to baŋnge juurade o mo ganduɗar mamo sellani. En kaalino hen ko yawti heddi ko nedeji ɗi, so tawi aɗa juuroyo o mo ganduɗar ma ko ñawɗo, nedeji ganduɗa ne haani juulɗo o netoro ɗum tuma nde juuroyto ñawɗo o, ko adi foof koko wiyete ko ikhlasu niyyati lillahi azza wa jalla. So tawi aɗa juuroyo ñawɗo, woto yahade wiidemi, woto yaaru hade wiidemi nebi sallah no arani ƴewdemi, walla koreji makko mbiya o arani hay ƴewdemo, ala yaaru sabu Allah. Zaliban yabtaghi bi wajha Allah bi tilka ziyara li yafuza bi hadha al ajri al azim al murattabi ala iyadati lil marid, ala iyadati lil marid, yani yo yaaru sabu Allah o ƴeewoya Allah nga ha o daña baraji gondi henannene. Ko noonne kadi bandiraɓe julɓe, ikhtiyaru lwaktu lmunasibi li iyadatihi, cuɓoɗa waktu mo ganduɗa maako oɗo waktu ina haani, so tawi a yeehi ko kawruɗo ina moƴƴi on waktu mo juurata enne muɗum, yani tawa juurta komi waktu mo ganduɗa ma ne addanamo tampere waktu foftere. Tari an yusabbirahu wa yudakkirahu billahi jalla wa ala, aya juurima mo iftinormo Allah, masalan cittinoramo baraji wa sawab al mazkur fi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, baraji kaaraɗi e deftere Allah e sunna nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kono wona arde tan wona ɗon aɗa haala gese, aɗa haala keeri, aɗa haala soble moƴƴi hikka, ada hal kampanye dia konendian ala wasawa al-mazkur fi kitabillah wa sunnat rasulillah sallallahu alaihi wasallam baraji gondien janta da dastare allah isna nabi sallallahu alaihi wasallam lisabirin ala al-marad wonande mun be nyaw waradina bi qada'illah jalla wa ala welabe nyaware allah subhanahu wa ta'ala yanina wanno idha sabar fa innahu qad yafuz bi ma'iyati allah wa mahabbatihi talande umuni e nyaw o maw malare wondude allah e gidgol allah allah yidamo biyani nyawdo mun koy ah nyawde to ari da muni ma dañ ngondaye allah ma dañ allah subhanahu wa ta'ala yidma jomiraadu wi subhanahu wa ta'ala suratul baqara inna allaha ma as-sabirin allah ina wondi e munyobe a joni kat jomiraadu subhanahu wa ta'ala wi kat a joni suratu ala imran wallahu yuhibbu as-sabirin allah ni yidi munyobe ay tamuni ada wonde allah tamuni allah yidma biramu honani wa annahu idha sabar fa inna sayafuz bil ajri alladhi la yakhturu ala qalbi basharin biyamu ande samuni wallahi ma allah wadane joddi ngandarma ndi wa mi jati dum bernde ju bernde ne bernde bandi yank dar jomira subhanahu wa ta'ala wi alquran suratu az-zumar inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab Allah subhanahu wa ta'ala mahub nan munyobe njoddire mabbe tawalda ha boray wota tagal majum nam do dabo alhali makko ngam yiddi yewrude makko ngari jattama ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu dalal sallallahu alaihi wasallam wa arino estuko goro taw ine wone mayde o wi on no tawir mami qalu ya arjullah bele jorti Allah ya rasulullah wa akhafu dhunubi mbede huli bakkar wujam o wi honani dum non an juldo teskiro e odo wasiya to neddo juldo ari tawima a sellani salminima wima kaifa tajiduka holno tawir mami annene an juro toro koni mbera e yam wali no tawir mami mbar wonko seɓori no tawir mami annene njaboɗa arjullah mbeɗe jorti allah wa akhafu dhunubi mbeɗe huli bakkarujam ndeno ni fagala wi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ɗeɗo geɗe ɗiɗe hulde allah jortade allah e hulde bakkaruji ma nelaɗo wi la yajtami'an ɗe ndendata fi qalbi abdin e ɓernde juulɗo fi misli hadha almawtini e yeru oɗo nokku illa atahu llahu ma yarjuh wona allah rokkamo ko jorti ko wa amanahu mimma yakhafu allah holnamo kadi ko hulnoko on jibandiraɓe juul geɗel gongel ngel o yiɗana on juroytoɗo ñawɗo an yasalahu an halihi namdomo alhaali makko kayfa ant ino mbaɗɗa no goruɗa waan ibadatihi ga dewal allah makko mate omo juula omo totta waktuji makko kayfa tata wadda holno salliginorto kalanamo no foti wadde o tawi o anda kayfa tusalli holno juulirta wa an mu'amalatihi e ga gollodiral makko mbiyambo hallaka huququn ala nnasi mata jogi haqqeje yimɓe aw halinnasi huququna aleyka mata yimɓe ɓe ina joganima haqqeji ɗum ɗo fo koye neediji bandiraɓe julɓe juuro yaade ñawɗo jeegom yaftah lahu babal amal udditanamo damal yelo yani yelade hankkadi wona jelade neɗɗo ne yeli o ala ko yelo yakorade allah subhanahu wa ta'ala masalan sa are makko ida jiita maridan are makko ɓulta lahu anta alyawma ahsanu min am ankay alhamdulillah hande ɓurɗa seɓorde han ei kono sa ari a wiyani noon a wimo ankay aɗan tan ɓeyɗo ni ennen aɗan tan ɓeyɗo ñawɗo aɗan tan ɓeyɗo losde a waɗi khilafu ay noon wiyataki mbiyatamo ko hande ɓurɗa seɓorde han ay sinno ko noon ko hande o ɓuri ñawde mbiramo hono ni wa in lam yakun ahsanu min jihati almarad hay sinno laarima noon ande ni bo mo buri nyaawde ni bo tan an hande burda se borde hanki lakin tabulu ahsana min am hande burda mo se borde hanki ta wi mo ni abeede ni mo majjere ko woni hakkunde hanki e hande eh mbiya mo hande mana juuli waktuji maade di joyi mbiya mo mana insini ma e Allah mare awi la ilaha illallah ta wimbo woni ni en ne so jaa ma mi am alhamdulillah zada ajruka bil marad anga njawjuma beedi mam nyaw e hore mudum ko baraji so tawi amuni ala ko halno ne mbattuda hen innude Allah e julde waktuji ma insinade Allah innude Allah anka njawjuma beedi mam wa zalika hatta yadkhulu alayhi surur yani hambelal tana re makko yedi di bandirabe julbe di don nedeji يثني على المريض بمحاسن أعماله مكاد كوي سنة يعني ستبيع جوري مموشلان بيا أبو أنك الحمد لله رب العالمين مجمع دي يو الله يبه مجر مادا ذلك بما يذهب أنه خوفه فقو كل نوضو اتقول انغل ويحسن ذنه بربه مجمع كدي يعني جت مقر جمراد سبحانه وتعالى ngari ari e sahih al-bukhari wanda anna ibn abbas radiyallahu anhu qala li umar wa bi anna sayyidina umar hina tu'ina tuwande yuande ya abu lu'lu yu umar wa yatti kanko ibn abbas wa bi radiyallahu anhu ya umar qad sahibta rasulallah ana wandina inala sallallahu alayhi wa sallam wa ahsanta suhbatahu mujinda gondugol ma nela sallallahu alaihi wasallam ndenda nelado balluda nelado kulbinda anbe nelado mbadda jihad nela sallallahu alaihi wasallam liggey joddo el islam allah rokuma nata lawol to wana sedane ngol selangol don lawol doga wi thumma faradaka رسول الله صلى الله عليه وسلم وانكراد يردى ان الارض صلى الله عليه وسلم ينبلما ثم سيبت ابا بكر تقل مجم غندر ابو بكر الصديق فاحسنت صحبته مجين دا غندق المعدن ثم فارقك يردى ابو بكر الصديق وانكراد ابو بكر ينبلما ثم سيبت المسلمين تقل مجم وندا امير المؤمنين لامي بجول بي قردي بجول بي والله فاحسنت صوبتهم مجين دا قندق المودون ولا انفاركتهم تأثيري نايمة بهند لفاركتهم ما لفاركنهم ما سير مبه وهم انكرادون كان بابا بلما ودو حديث هادو قسيرة ومن سي البخاري كتاب المناقب بندرا بجول بي كنوان نكدي تاريه نيودو تاواوي كستنا ديمو كستاجي دي نغاندان داري ماكو جودي ثم نكدي علاكو بنيين يعني يقص علي بعض القصص الجميل فالكو وديدهم لأنه مدعاة لإدخال السرور عليه نكو نبدر نانو دمبل ويلتا امك مثلا جانتو ندامو استاجي بين جربا نوبكو عديمو اللي بجورو دي كنوان نكدي جانتو ندامو بأن الفرج قريب جدا يولد عندنا بلي yani taw ko fatende wonno yolde nde nanara te wadadi yati min haythu la yahtasib wa ya rada sikkano en bino iyadatul marid fi waqti la yastaqu alayhi mo nebi sappo go ngurda moy waqtu taw satara e makko yani fala yadhhabu lil iyadati fi waqtin mubakkarin jiddan أو متأخر جدا فإن المريض قد يكون نائما أو نحو ذلك فالأفضل الذهاب في الأوقات التي أعتاد الناس عيادة المريض فيها، يكون فيها المريض متحيا بإقبال زواره. يعني وهي أمك وقت سبك الله لو توقع جورة الرضم ولا دكاها جنغ نهار أمك نغري نعود إن الله روك دانيد إن الله روك فوفتيد كبير مجري كنجاها أمك وقت جد يمبنغول جورة نعود laato kanko on ñawda on waqto mo waawi fadde on garawo ƴewdema. Kono so tawi wonti joomum wonde ñaw ɗanta ko jamma hedde subaka ɗantoto so ari subaka law ɗumne kadi wonko bonnat, ene yiɗi foftade kadi ya foftima kadi gara jamma ɗumne kadi wonko bonnat. Ko wona ɗum ko ko suwalul marid an hu wa an sihatihi, en jofinoma hen nane namdoga makko namdoɗa mo cellal makko gari ɗum ine haɓɓa yani gojo makko deeƴna kadi ɓernde makko deeƴna ɓernde makko. Ɗum waɗi nde yalti Ali ibn Abi Talib min inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi wajhihi, nde nelaaɗo wonde Musa Allah sellani Aliyu ummi toon faalahunna sahaba ɓe namdin Aliyu, mbiyani Aliyu ya Aba al-Hasan walla ya Aba Hasan kayfa asbaha rasulullah, holno nelaaɗo siri sallallahu alayhi wa sallam. Qala Ali asbaha bihamdillahi bari'an, o fini yettude Allah mo selli. Sappo e tati e ɗiɗon neriji bandiraɓe julɓe woni alqu'udu inda rasil marid, sa ari aɗa juuro ñawɗo no sunna yamiriri ko ya dooɗo hedde hoore nde. Ɗum ne kadi ene waɗi holko waɗi jamiraɗa ya jooɗo sen hoore nde. Alqudu inda rasil marid wa hada min assunna fa inna annabiya sallallahu alayhi wa sallam lamma aada alghulamu alyahudi alladhi kana yakhdumuhu ba'ada inda rasihi وهذا فيه إراحة للمريض وإيناس له، كما أنه يجعل العائد في وضع يسمح له بوضع يده على رأس المريض للرقية أو ليمسك بيده أو نحو ذلك. ميدا جوداد سر هوري نيودو غرا هاي سر هوري مكو جودادون دوم كوي سنة نبي صلى الله عليه وسلم ngari nelaaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndew juuroyi cukalel yahudiyankewel ngel ina gollantonomo o jooɗi koye sen hoore nde. Ɗum noon so a ƴeewi woni hen foftinde ñawɗo o, o wiyata maw ummo wonta ma o jagge walla ko nandi hen, si nokku ayɗi gonnoɗa kono noon sen hoore ma ballamo ma tottumo junngo, o jagga e junngo ma jagga e junngo makko njewtamo. Ko noonne kadi aan garɗo juuraade o ma waaw ƴettude junngo ma fawaa e dow junngo makko, walla ƴettaa junngo ma fawaa e dow hoore makko ngahaa mbaawaa moccude mbo, walla ni njaggaa junngo makko walla ko nanndi heen. Banndiraaɓe julɓe sappo e nayi, e ɗiiɗon neediiji juuroyaade mbo sellaani woni tabchirul marid bi sawaabil marid. Musibɓe hettoroɓe yewtere adwaul bayan e hettoroɓe yewtere alwasaya annabawiya RTS Matam, mbiɗen sappo e nayi woni weltinde mbo sellani o e baraji ñaw. Bandiraɓe julɓe maron ganda neɗɗo so ñawi ene waɗi baraji so tawi o muñi hoddira Allah. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi keɓata juulɗo hay huunde hay giyal yiwamo so wonama wonko happanimo e bakatuji makko. Ɗum noon weltinɗo baraji ñaw, fa inna dhalika mima yuhawwinu alayhi almarad, sa weltinimo baraji gonde ñaw ɗum ma newnan mbo ñawo wasa tampinde mbo wawa sattude wasa sattude makko kadi welna nder makko. walla wakadi ala ridade qada illa yani walla mo e welede nyaawre Allah subhanahu wa ta'ala fitna wakadi bi sawabi sabri ala al marad yani e baraji gondi e munje e nyaaw sappo je bandirabe julbe woni nahyul marid an at-takhud wa sabb al marad wa tawina do sallani o forani tikkude ha burti walla o yenna nyawngu ngari nyawdo ina tikka e nyaawore Allah on waktu o hade dum don comme no kaalino den ko yawri ni on waktu o siftine muñal Allah ne wonde muñowo Allah subhanahu wa ta'ala ina yidi muñowo ko nonne kadi bandiraɓe julɓe e sababu ñaw o woni ko heɓi mbo ko annene o daña henannene yani baraji ɗum waɗi nelaɗo sallah ah sallam juurinoma debbo goto o wini mbo ko dañma ehe ma umma sa'ib walla an umma yummum sa'ib ande mbaɗa kono aɗa signani o hebbiti o wi donc ummu sahib ko yani pawgal heɓimi ala kulli halin wa ila baraka llah fiha barke ala e pawgal nelaɗo wimbo la tusubbilhama woto yenno pawgal fa innaha tuzhibu khataya bani adama pawgal so ari tan nawat yani ko wiyete ko ennene woni bakkaruji bani adama en kama yunzibu alkir khubus alhadid yani so tawi njamdi tayinama walla no waɗirta e jengol ni no ittitta ko soɓi koye njawdi ndi ya heddo ɗon ko selli ko ko moƴƴi ko ko noon pawgal yani ittirta bakkaruji neɗɗo bandiraɓe julɓe siftinamo kadi ɓe anna tasahud lan yarudda shei'an min alqada so tikkino warutude hay daray hoddiro allah walan yastafida minhu gayra diyaila ajri wa ihtimali lwisri so tikki tikkere makko warutude hay dara e tikki e yani hoddiro allah wawa nafdemo kadi so wona o yeeɓima baraji makko o rondima bakkat sappo e jeegom النصح للمريض بعدم الشقوى متسخدا يعني لا بنا نيودو او ريدو واز ولتاد تا اومو سيك واي ولتاد ني دون دو واز ولتاد ندي بوري نون ابن دومن كاري ورو تيكو هنا ندي غادي فان من استخى متسخبا فانه يشكو الله الى الخير wallahu arhamu bihi min nafsihi wa hal yughni anhu alkhalqu shay'a kala mo wulliri omo tikki way ko no wullirima allah e tagore allah o wiyay tagore allah nde yimɓe ɓe ƴeewi allah ñawni kam way kono noon wi te allah ɓuri yurmade mo e fittandu makko mahe ene nafaga makko kadi tagore hunde haydande nafarama sappo e jeeɗiɗi woni nahyul marid an tamannil maut taɗambo woodede mayde gari aɗa yiya woni yimɓe so ñawini mbiya hay mayde ɓuranimi ɗum mbiya honomi waliyadu billah aɗa yiya hen bon wartiɓe wadde idan إن الكثير من الناس يتمنى في مرضه إذا كان شديدا أن يموت كوهي يمبئن غوالي أن يبوجو من وطيني وكو شاتو يوماي تولا يدري أن المرض كفارة لذنوبه نيون بوري رفوف جود دون كوي حفران دم بكرو جمك يو الله حفران دم بكرو جمن يو أن الموت فيه يبقى عملي sama ya wanta gollu day dara la ma ta ibn afan in qata amaluhu wa annahu in yuakhkhar fa la alla yusta'tab wa yatub ta woni do na jewani mayde adabani mayde a wuri wawi ele da njaba felore hore ma tuwa musay Allah kono ne kadi sappo jeetade woni tawkidul marid bi ihsan zanni billah taala iftinde nyawdo o yo mujjin jikke Allah yo mujjin jikke Allah subhanahu wa taala inna gadi yamutu fi maradi zalika wa yanbaghi an yuhsina zanna billah azza wa jalla wa yughlibu ar-raja ala al-khawf iftinamu yo mujjin jikke Allah ngari na wayo sanko e nyaw makko ngu wadde ina hani o mujjin jikke makko e Allah subhanahu wa taala o walna njorta makko e kulol o bura mawninde njorta e kulol ngol bura jortade Allah subhanahu wa taala kom ne jima o wiruno ni ya rabbi in azmat dhunubi kafratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu hada wiyata in kana la yarjuka illa muhsinun faman dha alladhi yusi'u yarju almusi'u almujrim ya rab e jomam to tawi hewi bakru jam ya rabbi in azmat dhunubi kafratan to tawi moni bakru jam e kewugol ya rabbi in azmat dhunubi kafratan to mauni bakru jam di e kewugol ya rabbi in azmat dhunubi kafratan walaqad alimtu bi anna afwaka adamu wallahi mi andi ya foram ya afwe ma buri mawnud bakru di ko mawni ko fu ya afwe ma da buri mawnud an jomira fa in kana la arjuka illa muhsinun fa tay jotra ko ma sa wana o ma ngandar ma ko mojjindo man zal ladhi yarju al musi al mujrimu ngandar ma ko fewndano mojjano on kany mo jortoto al min sifti yormbo bi ihsani zanni billahi ta'ala mujjindi jikki mako yalla sappo jene tarkiru bil wasiya sifti nama wasiya mako holko fori wasiya de ko daccar hatiye jidi o jogi edi o jogana dum do ina hani kisnamo dum tagal maju wasiyatu ahli bis sabri ala khidmati wal ihsani ilayhi wasiya da koreji makko ko on gondi e nyawdo munyine nyawdo modo no bandi mon odo ko bandirado imma ko gorko walla ko suudu walla ko biddo walla ko baba walla ko tanirado walla gorgilal almin koreji di wasiya da dumen yo tinna nyawdo yo ngolla na bo nyawdo haani koy gollande khidmatil insani khidmati wal ihsani ilayhi gollanda majjina fewde makko dum woni wa qad zakara zalika al imam an-nawawi rahimahullah ta'ala wa ghayruhu jantimu dum imam an-nawawi yatana imam an-nawawi wa huwa min al adab al wajib al ihtimam bihi koy needi ji baddidi ne do foni fori himrande dum gari fa inna a'la qad yastasilunahu li wawiya ha teddino e makko wa khususan idha tala maraduhu yankinan fi ha nyaw makko juri aw istadda wa saqa alayhim khidmatuhu satti nyaw o satti e mabbe kadi gollandemo aw kana maradu mawtin walla dum lahi ko nyaw mayde wadde yobe mbasi yobe tinna nyawdo kono ne kadi no agase go woni takraru ziyarati miraran ada firle firle na day duru yow mako heewi njaaron wa khususan ila tala maraduhu kenti non so tawi nyawo juuri wastadda satti fa innahu yahtaju ila an yas'ura bi dawami su'ali an-nasi anhu yani duma de yani kanko mo harajini e soode duma de yimbe be no nandorto ga mako bismillah wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. jinna jambal ma sha Allah bismillah ya Allah wal tanen ya Allah wal tanen ya rab amin Nayo sa